www.unia.europejska.pl. Tato, a co ta Unia Europejska zrobiła dla Polski? No bardzo wiele ważnych rzeczy zrobiła. Na przykład, Chcesz wiedzieć? Odwiedź miejsca, które skorzystały z funduszy europejskich i weź udział w dniach otwartych organizowanych od 1 do 11 maja. Sprawdź na stronie 10 lat w UE.pl, jakie atrakcje znajdziesz w swojej okolicy. Już dziś oglądaj program Zapraszamy na kawę na antenach regionalnych telewizji polskiej. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć bezpośrednio Dreamlinerem do RPA, Meksyku i na Kubę. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. Niech ma kuszące kształty. Piękne proporcje. Liczy się też wnętrze. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. Wszystko to ma Peugeot 208 w limitowanej serii Style. Przyciąga wzrok piękną sylwetką, a potem zachwyca bogatym wnętrzem z multimedialnym ekranem dotykowym, skórzaną kierownicą oraz klimatyzacją. Do tego bezpieczeństwo zapewniają system ESP i 6 poduszek powietrznych. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na Peugeot.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 maja, jest 17. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Prorosyjscy separatyści ze wschodniej Ukrainy zapowiadają, że nie dopuszczą do wyborów prezydenckich 25 maja. Polski prezydent i szef Komisji Europejskiej mówią, że te wybory to dobry instrument do ustabilizowania sytuacji. Uniwersytet Jagielloński ma 650 lat. Za chwilę o uroczystościach w Krakowie. W tym serwisie także o papieżu, który jeszcze w tym roku zostanie wyniesiony na ołtarze. Prorosyjscy separatyści w Doniecku na wschodzie Ukrainy oświadczyli, że nie dopuszczą do zaplanowanych na 25 maja wyborów prezydenckich i przeprowadzą zapowiedziane na jutro referendum niepodległościowe. Jak informuje nasz korespondent, w niektórych miejscach już je nawet rozpoczęli. Szef Centralnej Komisji Wyborczej, tzw. Donieckiej Republiki Ludowej, Roman Lagin, oświadczył, że jeśli uczestnicy referendum opowiedzą się za niepodległością Donieckiej Republiki Ludowej, nie będzie to oznaczało, że natychmiast opuści ona Ukrainę. Separatyści nie mają także zamiaru przeprowadzać zapowiadanego wcześniej referendum w sprawie przyłączenia Donbasu do Rosji. Sytuacja na Ukrainie zdominowała rozmowę prezydenta Bronisława Komorowskiego i szefa Komisji Europejskiej José Manuela Barroso. Obaj uznali, że wybory prezydenckie to bardzo dobry instrument do ustabilizowania sytuacji w tym kraju. Komorowski i Barroso spotkali się w Krakowie przy okazji jubileuszu 650-lecia założenia najstarszej polskiej uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego. José Manuel Barroso otrzymał od Senatu uczelni złoty medal plus ratio quam vis. This sentence, plus ratio quam vis. Ta sentencja plus ratio quam vis, co można przetłumaczyć również jako niech rozum stanie ponad siłą, czy niech mądrość stanie ponad przemocą, może być mottem Unii Europejskiej, Unii budowanej na wartościach, które wspólnie dzielimy, pokoju, demokracji, szacunku dla drugiego człowieka, solidarności i sprawiedliwości. Szef Komisji Europejskiej dziękował Polakom za to, że mocno wierzą w ideę jedności europejskiej, a my przypominamy historię krakowskiej uczelni. Dokładnie 12 maja 1364 roku król Kazimierz Wielki podjął jedną z najważniejszych decyzji w historii Polski – Fundację Studium Generale. Kształcąca głównie prawników. Mówi Mieczysław Czuma, krakauerolog i absolwent UJ. Jemu chodziło właśnie o urzędników, o prawników, którzy by tym państwem, które on tworzył, mądrze zarządzali. Jednak Studium Generale podupadło po śmierci Kazimierza Wielkiego. Pełny uniwersytet powstał dzięki staraniom królowej Jadwigi i króla Władysława Jagieły. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby nie oni, mówi rektor UJ, profesor Wojciech Nowak. To byłby dramat. Proszę sobie wyobrazić, ile by było potrzeba czasu i pieniędzy, żeby to przywrócić. Jak bardzo byśmy odstawali od tej oświeconej Europy. Ale dzięki temu lista absolwentów uczelni zawiera wielu wybitnych Europejczyków. Mikołaja Kopernika, Karola Wojtyłę, Jana Długosza, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja czy Wisławę Szymborską. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Apelem o udział w wyborach do Europarlamentu i głosowanie na kobiety zakończył się w Warszawie 6. Kongres Kobiet. Obrady trwały 2 dni, w sumie uczestniczyło w nich prawie 9 tysięcy osób. Nie tylko maszynista winny katastrofy kolejowej w Hiszpanii, w której w lipcu ubiegłego roku zginęło 79 osób. Teraz biegli uznali, że winny jest też stan linii kolejowej. Przez 10 miesięcy dochodzenia jedynym podejrzanym był Francisco José Garzón, maszynista, który nie wyhamował na czas składu i któremu zarzucono nieumyślne zabójstwo. Sędzia uważa, że winę ponoszą też były dyrektor ADIF, państwowej firmy zarządzającej siecią kolejową, szef jej działu bezpieczeństwa oraz 9 pracowników. To oni dopuścili do użytkowania odcinek do Santiago de Compostela, mimo że brakowało na nim systemu bezpieczeństwa, który wyhamowuje pociąg, gdy ten jedzie zbyt szybko. Opinie podzieliły rodziny ofiar wypadku, które domagają się utworzenia komisji parlamentarnej, by ta zbadała wszystkie okoliczności tragedii. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I na koniec wiadomość z Watykanu. Jeszcze w tym roku jeden z papieży zostanie wyniesiony na ołtarze. Bieżący rok już przeszedł do historii jako rok kanonizacji dwóch papieży. Franciszek wyznaczył dziś datę beatyfikacji kolejnego swego poprzednika, Pawła VI. Odbędzie się ona 19 października. Marek Lenert, Polskie Radio. Rzym. Zatrzymano natomiast na wniosek jeszcze Benedykta XVI, bardzo zaawansowany już proces beatyfikacyjny papieża czasów wojny Piusa XII. Proces budził protesty środowisk żydowskich z powodu biernej, ich zdaniem, postawy papieża wobec Holokaustu. To był serwis Trójki. O sporcie Monika Słukowska. Agnieszka Radwańska nie zagra w finale turnieju w Madrycie. Nasza zawodniczka w półfinale trafiła na Marię Szarapową i po raz 10 na 12 pojedynków przegrała z Rosjanką dziś 1-6 i 4-6. Radwańska zagrała bardzo dobrze w drugim secie, ale na Szarapową to było za mało. Rywalką Rosjanki w finale będzie Rumunka Simona Halep, która w półfinale wygrała z Czeszką Petrą Kwitową. W turnieju w Rzymie nie zagra natomiast Katarzyna Piter. Polka przegrała już w pierwszej rundzie kwalifikacji. Robert Lewandowski w ostatniej kolejce Bundesligi walczy o koronę króla strzelców. Polak przed dzisiejszym meczem z Hertą miał na koncie 18 goli, tyle samo co Mandzukić z Bayernu. Lewandowski powiększył już dziś swój dorobek, zdobył dla Borussii pierwszą bramkę. Drużyna z Dortmundu w tej chwili prowadzi 2-0 w meczu pewnego mistrzostwa Bayernu ze Stuttgartem, na razie bez goli, a Mandzukić zszedł z boiska, więc w tej chwili królem strzelców jest nasz zawodnik. W naszej ekstraklasie dziś 2 mecze w grupie mistrzowskiej i 1 w spadkowej. Ten ostatni trwa. Krakowia przegrywa z Piastem 0-4, mamy 79 minutę. W grupie mistrzowskiej o 18 początek meczu Pogoni Szczecin z Lechią Gdańsk, a o 20.30 Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze. Robert Kubica jest 5. po 7 odcinkach specjalnych rajdu Argentyny. Prowadzi wciąż Finn i Jari Matila Dwala. Drugi jest Francuz Sebastian Ogier, a trzeci Brytyjczyk Chris Miki. Dziś obejrzeliśmy na razie 2 odcinki specjalne. Na pierwszym najszybszy był Norwek Andreas Mikkelsen, na drugim Latwala. Dziś jeszcze 3 odcinki specjalne. Lewis Hamilton z ekipy Mercedes GP wygrał kwalifikację do jutrzejszego wyścigu o Grand Prix Hiszpanii Formuły 1. To jego 4. pole position w tym sezonie. Drugi czas uzyskał inny kierowca Mercedesa, Niemiec Nico Rosberg. Na początku trzeciej części kwalifikacji z powodu awarii skrzyni biegów wycofał się 4-krotny mistrz świata Niemiec Sebastian Vettel. W tej sytuacji został sklasyfikowany na 10. pozycji i do jutrzejszego wyścigu wystartuje z 5. linii startowej. Przypominam jeszcze, że trwa drugi etap Giro d'Italia ze startem i metą w Belfaście. Kolarze jadą w deszczu, a więcej o tym wyścigu w kolejnych serwisach sportowych. Noc pod znakiem opadów, które będą się przesuwały z zachodu w głąb kraju, na termometrach od 6 stopni na Podlasiu do 11 w Wielkopolsce, Lubuskiem i na Dolnym Śląsku, nad morzem i w górach porywisty wiatr. Jutro południowa część kraju pod gęstą warstwą chmur i tam będzie padać, a nawet grzmieć. Na pozostałym obszarze deszcz przelotny i postępujący od zachodu przejaśnienia. Od 9 stopni w Szklarskiej Porębie do 17 w Bydgoszczy i 21 w Rzeszowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielki test o Europie w telewizyjnej jedynce. Królikowski, Pręgowski, Romanowska. Zobacz, co gwiazdy wiedzą o Europie i sprawdź swoją wiedzę. Telewizyjna jedynka już 12 maja od 20.25. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Janis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i witamy ponownie Państwa pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Myśliwiecka 357. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stalmach. Jesteśmy do 18 i jeszcze zespół Temples. Robi mi coś ta muzyka zdecydowanie. Z płyty Sun Structures. Zespół Temples Golden Throne. Polecam bardzo gorąco. 13 minut po godzinie 17. Za kilka minut kącik, który Państwo bardzo lubią i niektórzy nawet się już o ten kącik dopominają, bo jest pięknie zapowiadany za każdym razem, czyli miękkie bułki. Ale to dopiero za kilka chwil. Wczoraj brawurowo, bez respektu dla przeciwników, obsesja. No i w poniedziałek już oficjalnie premiera debiutanckiej płyty zespołu Organek. Filmowy, ale nie miał hamulców, był trochę nerwowy. Ja jestem spokojny, nerwy mam w stanie, choć serce nie pali. Nie mam pieniędzy, wiary w cokolwiek, chodząc w szkółko, co roku wolnie, yeah. Yeah. trzymam się organek. Mam w sercu ranę. To tylko chwila, ale dosyć ciężka. Sztyska piątka waży kilo 20. Warto być kimś, ale czy sobą. Wniosę ten ciężar i zacznę na nowo. Znowu się piłem krew na moim palce. Modalne zwycięstwo połamane w palce. Yeah. Yeah, yeah. Nazywam się organek. I mam w sercu kamień. Tak, nazywam się Organek, tak się zaczyna ta płyta, zatytułowana Głupi. Wczorajszego popisu tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej podczas obsesji gratuluję jeszcze raz bardzo serdecznie. Liczę na to, że z tym albumem się coś stanie, coś dobrego, oczywiście. Dla Tomasza Organka i jego zespołu jeszcze raz duża rock'n'rollowa piątka i pozdrowienia z Myśliwieckiej 357. No to teraz 16 minut po godzinie 17, panie Wojciechu. Miękkie bułki. Będą dwie, a to w związku z tą drugą reedycją. Mówiłem na początku audycji, że dwie takie w maju nas czekają. Pierwsza dotyczy debiutanckiej płyty zespołu Oasis, Definitely Maybe. I ten album wkrótce się ukaże w wersji odnowionej, oczyszczonej, wzbogaconej. I tak samo będzie z płytą, do której mam niesłychany sentyment. 89 rok, album zatytułowany Mystery Girl. Już chyba państwo poznają. Thank you. Tak, ukazał się 2 miesiące po śmierci Roya Orbisona, to już pośmiertnie, ale stał się światowym hitem. I tak mi się wydaje dzisiaj po 25 latach, nie tylko za sprawą wielkiego przeboju You Got It, bo tu przecież mnóstwo pięknych melodii, między innymi i ta, no Love So Beautiful, i ta, która za chwilkę będzie na tej specjalnej reedycji płyty Mystery Girl Roya Orbisona. Kilka utworów jeszcze wcześniej niepublikowanych. No a te, które znamy, warto sobie przypomnieć, bo to rzeczywiście piękna, naprawdę piękna płyta. Jedna z piosenek napisana przez The Edge'a i Bono, wyprodukowana przez tego drugiego. Zresztą Bono, tutaj wokalista U2, też zagrał gościnnie na gitarze. She's a mystery to me. Tak, jest kilka płyt z tamtego okresu, które mogą nam się kojarzyć z tą charakterystyczną produkcją i brzmieniem, głównie ze względu na udział Jeffa Lynna w tych projektach. No i to jest jedna z takich płyt. Oczywiście muzyka, czy pierwsze nagrania Traveling Wilburys, czy Tom Petty, Full Moon Fever, czy właśnie ten album Mystery Girl, po 25 latach wznowienie znakomitej płyty Roya Orbisona, wydanej już niestety po jego śmierci. Polecam wciąż bardzo gorąco, bo tak mi się wydaje, że te piosenki wciąż jakoś tak słonecznie we mnie bardzo mocno tkwią i żyją. Pięknie się tego słucha. She's a mystery to me. Bono i The Edge jako autorzy, i Bono tutaj również jako producent i gitarzysta w tym utworze. No to teraz 26 minut po godzinie 17. Muzyka z przymrużeniem oka i ucha. Ciekawe, czy państwo poznają, kto sobie robi takie żarty. All your trouble bursting like a bubble. I know I'm Wayne. Hello, Helene. Another buffoon, just a balloon. Rising to explode, ready to erode, hitting the ground. This is what you found. Another buffoon in a balloon. Kiedyś pamiętam jego wizytę tutaj, nocną porą, to już z 10 lat minęło, w studiu przy Myśliwieckiej 357, wywiad na żywo. I on w pewnym momencie powiedział: słuchaj, a udowodnić ci, że głosem to można zrobić taki efekt, jakby grał zespół? Udowodnić ci to teraz? Ja mówię, no dobrze, no to spróbujmy. I pamiętam, że wtedy przez około minutę perfekcyjnie, ale to perfekcyjnie odtworzył to, co znaliśmy z utworu Rubber Band Man, duetu Yellow. I w ogóle to bardzo zabawny i bardzo sympatyczny, miły facet. Dieter Meier. No to właśnie on, ze swojej solowej płyty Out of Chaos, Buffoon. przed chwilą. Jeszcze jedna próba. Love Blind. Bardzo proszę. A man in love is always a fool. He loses his mind. He loses the cool. He loses his speech. And he wants to reach the heart of his love. The way up above, he's out of touch. When love is such, he's kicking in. He starts to spin, he's out of touch. When love is such, he's kicking in. He starts to spin. Of her eyes, he's acting stupid, losing the cupid, starts to pretend, definitely his end, the heart of his love, the way up above, is out of touch, but love is such, is kicking in, he starts to spin, shivering, stuttering, out of his mind, with nothing to lose, love blind. Love blinds. Love away, got nothing to say, 'cause I'm nothing less than a man in a mess, losing the cool, the speech of a fool, the heart of his love, the way up above, he's out of touch, when love is such, is kicking in, he starts to spin, shivering, stuttering, out of his mind, with nothing to lose. Love blinds. Love blinds. Love blinds. Love blinds. Znając dorobek czy muzykę duetu Yellow i wiedząc, że ten facet potrafi napisać utwór o tytule Gruba Mucha, no to na przykład, no to trzeba jednak mrugnąć okiem sobie troszeczkę słuchając tej płyty, chociaż tutaj chyba było na poważnie. Love Blind, Dieter Maja. Kiedyś połowa duetu Yellow, teraz solowo na albumie Out of Chaos. No takie sympatyczne coś. O! Za 25 minut 18. Leipzig, czyli Lipsk. Nowa piosenka, bardzo mi się podoba, nowa piosenka belgijskiej grupy Balthazar. There's a place, I think that you could take me there if you only show me where. Cause I've been waiting in despair. If there's a need to lose my rags and change my name, it is agreed. Cause these rooms start to feel the same. If the fire comes too close to mother, cause the tide swallows one after another. So touch your shadow, and I will hold it by the hand. Cause when darkness fell, I picked it up, I did first hand. If the fire comes too close, don't bother, cause the tide swallows one after another. If the freezing starts to win, don't bother, cause I'm your follower and you're my lover. Czyli Balthazar. No i będzie jeszcze ich muzyka, to zdecydowanie, bo myślę, że za tydzień nawet przejrzymy sobie, czy przesłuchamy sobie we fragmentach to, co do tej pory zrobili i też chyba powrócimy do tego niezwykle sympatycznego utworu. To za nami. Michel de Gocello, teraz nowy utwór z nowej płyty. Back there now, right where you started, back in the Znakomita basistka. Tak przez lata, głównie tak przez lata myślałem, ale również i znakomita wokalistka Michelle Nicocello. Jej nowa płyta mniej więcej od 20 lat, co 2-3 lata regularnie wydaje swoje albumy. Comet, Come to Me. Ukazuje się ten album, jej kolejny album 2 czerwca, Conviction. To jest utwór, który promuje całość. No i wszyscy zainteresowani już wiedzą, teraz się przenosimy na zupełnie inną chmurkę muzyczną. Za tydzień, 17 maja, nic się nie powinno zmienić w Progresji, w klubie Progresja w Warszawie. Spodziewałem się, że inaczej będę ten koncert zapowiadał, czy inaczej będę o tym koncercie państwu mówił, a będę raczej mówił Ultravox, a tu się okazuje Meet Yours z zespołem. No ale zawsze to jakaś radość, zwłaszcza kiedy on przyjeżdża. Pamiętamy w 2003 roku chociażby wizytę tutaj przy Myśliwieckiej 357, koncert, a później wydawało się, że niekończące się długie bardzo spotkanie z fanami, z jego słuchaczami. Nie wiem, co zaprezentuję, tak naprawdę nie wiem. Mam nadzieję, że jakoś spotkam się z artystą wtedy, podczas jego kolejnej wizyty w Polsce i być może nawet coś uda się zarejestrować. Meet Your z zespołem Klub Progresja za tydzień w Warszawie 17 maja. Dwa utwory teraz przed nami i to będą utwory połączone z płyt, które no to na pewno już nie cieszyły się taką popularnością jak chociażby nagrania grupy Ultravox sprzed lat i nawet ten ostatni album zespołu Ultravox, Brilliant, ale moim zdaniem utwory piękne. Somebody najpierw będzie z płyty Move Me, a później z albumu Breathe, Guns and Arrows. Yeah. last she said, come turn your worries into mine. I want to hear it all. So let your fortress fall and you'll be fine. Then she said, just fire your guns and arrows and nail me through my heart, this open heart. Piękny utwór. Płyta Breathe, a wcześniej album Move Me Somebody. Tak się płyta Somebody kończyła. Śliczna piosenka. Mitch i jego zespół w Progresji, klubie Progresja, za tydzień 17 maja, w sobotę w Warszawie. Zapraszam bardzo serdecznie na ten koncert. I to już prawie wszystko od nas. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach, Myśliwiecka 357. Jeszcze jedno nagranie. Polski zespół z Londynu. The Enters, End of the Summer. Pa, pa. We'll be right back. autopromocja.